Книга «Вихід», розділ 39. З блакиту і порфіри, і кармазину зробили службову одіж, щоб служити в святині, та й святі ризи для Арона, як наказав Господь Мойсеєві. І зробили ефод зі золота, і блакиту, і порфіри, і кармазину, і тонкого льняного полотна. Повиклепували з золота бляшки і порозтинали їх на нитки, щоб гаптувати ними по блакиту, і порфірі, і кармазині, та по льняному полотні, як то і роблять мистецькою роботою. Зробили для ефоду нараменники, що спинались докупи. Він був до них прип'ятий обома своїми кінцями. Мережений же пояс, що ним прив'язували його, був суцільний з ним і одної з ним роботи – із золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна, як заповідав Господь Мойсеєві. Оправили два онікс-камені, що були вкладені в золоті насадки – з вирізбленими печатною різьбою іменами синів Ізраїля. І повставляли їх у нараменники ефоду, як камені на спомен синам Ізраїля, як заповідав Господь Мойсеєві. Зробили і нагрудник, як то по-мистецьки вишивають, як ефод, із золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна. Був він чотирикутний та подвійний, 5 завдовжки і 5 завширш, подвійно складений. І понасаджували на ньому 4 ряди каменів – сарді, топаз і смарагд, то ряд перший. Другий ряд – рубін, сафір і берил. Третій ряд – опал, агат і аметист. І четвертий ряд – хризоліт, онікс і яспис. Оправлені були в золоту оправу, кожний у своїй насадці. А каменів було 12, згідно з іменами синів Ізраїля, яких було 12. Вони були виритувані, як печатки, кожний із своїм ім'ям, для 12 колін. А на нагруднику зробили ланцюжки, плетені шнуровим способом, із щирого золота. Зробили і 2 оправи з золота, і 2 каблучки з золота, і причепили 2 каблучки на 2 кінцях нагрудника, і прив'язали 2 золоті шнурочки до 2 каблучок на 2 кінцях нагрудника. А обидва кінці 2 шнурочків причепили до 2 оправок, що були на нараменниках ефоду з лицевого його боку. Зробили ще 2 каблучки золоті і причепили на 2 других кінцях нагрудника до внутрішнього його рубця, що звернений сподом до ефоду. І знову зробили 2 золоті каблучки і причепили їх до 2 нараменників ефоду внизу, з лицевого його боку, саме там, де зв'язується над мереженим поясом ефоду. І прив'язали нагрудника каблучки його до каблучок ефоду шнурочком із блакиту, щоб був над мереженим поясом ефоду та щоб не зсувався з нього. Так, як заповідав Господь Мойсеєві. Зробили теж і верхню ризу, тканну, всю з блакиту. Посередині ж був отвір у ризі, як отвір броні, облямований навкруги, щоб не рвався. На краях же ризи зробили гранатові яблучка з блакиту і порфіри, і кармазину та тонкої пряжі. Зробили і дзвіночки з щирого золота і попричепляли їх між гранатовими яблучками по берегах ризи з усіх боків серед гранатових яблучок. Дзвіночок і гранатове яблучко чергувалися навколо, по краю службової ризи, як це Господь і повелів Мойсеєві. Зробили і хитони з тонкого льняного полотна, ткацьким робом, для Арона та синів його, а далі митру з тонкого льняного полотна і бинди до клобуків, теж з тонкої пряжі, і підштанки з тонкого льняного прядива, і пояс із тонкої тканини, з блакиту, порфіри і кармазину, вигаптувані, як і заповідав Господь Мойсеєві. Зробили також платівку до святої діадеми із щирого золота і написали на ній напис, виротуваний як печатка, «Святе Господові». А до неї прив'язали блакитний шнурочок, щоб причепити її до митри зверху, як заповів то Господь Мойсеєві. Отак скінчено всю роботу коло храмини, коло намету зборів. Зробили сини Ізраїля все так, як заповідав Господь Мойсеєві. Так і зробили вони. І принесли до Мойсея храмину, намет та всю утвар її. Запинки її, дошки її, засуви її, стовпи її і підніжки її, і покриття з баранячих, пофарбованих червоно шкур, і покриття з борсучих шкур, і завісу для заслонювання, і кивот свідоцтва, і носила до нього, і віко, стіл та весь посуд, і хліб появлення, світильник із чистого золота, і лампи до нього, лампи поставлені в порядку, і увесь посуд його, і світильну олію, золотий жертовник, і миро для помазання, і благовонні пахощі, і запону до входу в намет, мідяний жертовник, і мідяні грати до нього, носила його, і усе знаряддя його, вмивальницю, і підставку до неї, запони до подвір'я, стовпи його, і підніжжя його, запону до воріт подвір'я, його мотузя і кілки його, усе знаряддя до служіння в храмині для намету, службову одежу, щоб служити в святині, священні ризи для Арона, священника, і ризи для синів його, щоб служити священну службу. Усе, як повелів Господь, так і зробили сини Ізраїля усяку роботу. І оглянув Мойсей усю роботу і переконався, що вони виконали її. Як заповідав Господь, так і зробили її. І благословив їх Мойсей.